Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg hartelijk welkom bij deze aflevering van ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Fijn dat we weer even een uurtje samen zijn. Het muziekthema wat ik voor vandaag heb uitgekozen is Vergeten. Daarin begon ik deze uitzending met Forget Me Nots van Patrice Rushen. Verder hoor je tussen de platen door drie onderwerpen. De eerste oplage van Kunstharsbeelden is klaar. Hoe is dit tot stand gekomen? Je hoort het in deze aflevering van de late avond. Het koor Con Amore Rotterdam zet zich op verschillende manieren in de dementiezorg. Hoe hoor je straks? En er is een item over de Willem van Oranje School uit Oud-Beijerland. Zij is opnieuw gecertificeerd als senior TTO-school. Verder draai ik mooie muziek, waaronder een stuk van niemand minder dan Leonard Cohen in de late avond. Thank you. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Drops in the sun. I'm sorry for the foolish things I've done to you. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. Your tears shine like raindrops on your cheek. I'm sorry, girl. Your tears make me feel so weak. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice with those tears in your eyes. You'd always use your tears to get your way, so I better put the mirror away. When you cry, little girl, when you cry. Honey, I want you to know I really love you. I'm so sorry I've been hurting you. I don't want you to cry anymore. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice with those tears in your eyes. You always use your tears to get your way, so I better put the mirror away. When you cry, little girl, when you cry. Your tears can make a big man cry. I'm so sorry, girl. Your tears make me feel so shy. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. What I've said. Alsof het van een 45 toerenplaatje kwam dat bijna helemaal was versleten. Waar hoor je dit soort leuke plaatjes nog? Nou, bijvoorbeeld in De Late Avond. Je hoorde Wally Tax met Let's Forget What I Said en daarvoor, zoals aangekondigd, Leonard Cohen en hij zong I Can't Forget. Begin van dit jaar is Suzanne Ruiter begonnen met het maken van een serie kunstharsbeelden. Na een lang proces van mallen maken, gieten en beschilderen is het moment nu eindelijk daar. Het eerste gedeelte van de oplage is klaar en is het uiteraard ook mogelijk om alvast een beeld te reserveren of vanaf vandaag in de galerie te komen bekijken. Je hoort een bijdrage van Peggy van Rij. Bij ons aan tafel is aangeschoven Suzanne Ruiter, beeldend kunstenaar met een atelier in Vlaardingen. En zij komt praten over de kunstharsbeelden. Suzanne, welkom in de studio. Dankjewel. Kunstharsbeelden. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, het werd me eigenlijk gevraagd door een galeriehouder die daarin ondersteunt, zeg maar. Dus we hebben het samen ontwikkeld. Hij kwam naar mij toe van, zou je dat leuk vinden om zo'n proces in te gaan? En dat vond ik wel een hele uitdaging. Ik had net een 1,5-2 jaar geleden een bronzen beeld gemaakt. En dat beviel me eigenlijk heel goed, het boetseren. Ja. Vond ik erg leuk. Toen ben ik gaan boetseren en ik ben eigenlijk niet meer gestopt. Dus ik heb 2 maanden lang echt dagelijks zitten boetseren. Ja. Wat heel verslavend is, moet ik zeggen. Verslavender nog dan schilderen. En daar kwamen 6 hele vrolijke, nou ja, qua kleur nog niet natuurlijk, maar qua rondingen en vormen en wat ik eraan toegevoegd heb. Vrolijke figuren uit. En daar zijn toen mallen van gemaakt. Die zijn weer teruggekomen, de blanco afgietsels, zeg maar. Die heb ik toen beschilderd. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, en het zijn 6 dames geworden. Ja, 6 verschillende dames. En als ik zo zie, zijn het vrij corpulente dames. Een beetje Rubensvrouwen. Ja, een klein beetje inderdaad. Wel de ronde vormen probeer ik altijd wel te benadrukken van de heupen. En, dat komt veel terug in jouw werk. Ja, hè? Ik heb wat doeken bekeken en ook daar betreft het corpulente dames. Ja, klopt. Ja. Is dat altijd zo geweest? Ja, ik hou eigenlijk van humor, kleur en dingen een beetje uit zijn verband trekken. Een rechte, strakke dame, dat kan je wel indenken. Er zit weinig hoekjes, gaatjes en vormpjes aan. Ja. Dus ik probeer er wat dat betreft een beetje mooie, zelfverzekerde, ronde vrouwen van te maken. En dan met name de nadruk op de heupen en de borsten en de schouders. Ja. Ja. Ja, ik vind ze prachtig. Dank je wel. Het zijn allemaal levensgenieters. Ja, inderdaad. Ja, ja. Heeft dat raakklakken met jouzelf? Ik probeer wel inderdaad van het leven te genieten. En je dingen te doen die je leuk vindt. Dat, ja. En daar is gelukkig voor mij mijn werk er één van. Wat een hele groot stuk invult van mijn leven. Ja, mooi om te zien. En afgelopen weekend was het zover. Ja. Toen ben je met de beelden in Eindhoven, heb je ze tentoongesteld? Ja, klopt. En ja. Hoe is de interesse daarin? Was heel, heel druk bezocht. Zo'n zo heel druk winkelcentrum waar het was. En ze staan daar bij Valentino. Dat is een winkel die ze ook gaat verkopen. En wij hadden een pop-up galerie een paar winkels verder. En die blijft waarschijnlijk nog tot einde dit jaar geopend. Dus daar hangen ook dan maar schilderijen en de beelden. En ja, het was erg druk. Zelfs speciaal mensen uit België en uit het land die het bij mij op Facebook hadden gezien, die daar naartoe kwamen. Speciaal dus, de moeite namen. Ja, dus om, wel leuk. Een hele aantal kende ik ook van Facebook qua naam. En die kwam ik daar dan tegen. Dus het was wel weer leuk, ja. En hoe nu verder? Waar gaan de beelden nog meer te zien zijn? De beelden worden, ze zijn bij mij in mijn atelier te zien, heb ik een serie staan. Ja. Ze gaan verkocht worden door Artfund. Het is een kleine oplage. En via daar worden ze zeg maar aan andere galerieën verkocht. Dus als het goed is, komen ze door heel het land te staan. Gedeelte van jouw kunstwerk is ook via de kunstuitleen te verkrijgen. Klopt. Zal dat met deze beelden ook gaan gebeuren? Nou, het is wel mogelijk. Kunstuitleen is echt dan huren, maar wel de kunstkoopregeling. Dat zou wel, en de bedragen zijn natuurlijk wat lager dan bij een schilderij. Ja. Dus, maar er kan altijd in een aantal termijnen dat het betaald wordt, ja. Oké. Susan, zullen we nog even benoemen de Facebookpagina waar men kan kijken? Ja, dat is Susan Ruiter Artist, kan je maar ondervinden. Of mijn website www.susanruiter.nl. En via daar kan je ook weer naar Facebook toe. Prima, dankjewel. Dank je. Comme celle de milliers de gens, mais voilà c'est mon histoire, et bien sûr c'est différent. On essaie, on croit pouvoir oublier avec le temps. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Forse non sei stato mai il presente che vorrei. qu'elle en maille. J'attendais une autre chance, je ne l'ai pas vu venir. On n'oublie jamais rien. Het was even graven in de doos met mooie muziek, maar toen kwam zij eruit. En dan heb ik het over Hélène Ségara. En ze zong het samen met Laura Pausini, dus het was niet zo vreemd dat deze Franstalige plaat ook een vleugje Italiaans meekreeg. On n'oublie jamais rien, on vit avec, zo heette het. En dan neem ik je nu mee terug naar de jaren 60. Hier is Bobby Rydell. Forget him. Forget him. Forget him. If he doesn't love you, forget him. If he doesn't care, don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which isn't there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him, and please come home to me. Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. there's a secret the golden flower knows when you're falling in love. There's a silence the ending darkness feels when you're singing with love. Remembering life, a good blessed life. Frozen heart recalls when you're breathing with love. There's a pathway, the silver candle shines when you sing with love. Remembering life, a good blessed life. There's a quivering the waking forest gives when you're dancing with love. There's a humming the diamond raindrops hum when you're crazy with love. Remembering life, good blessed life. I'm forgetting all my troubles. I'm forgetting all my troubles. Ooh, ooh, ooh, ooh. Al mijn problemen even vergeten. Daar had ze het over, Katie Melua. En dat luistert zo lekker weg in de late avond op dit tijdstip van de dag. Con Amore Rotterdam staat op de sociale kaart van de dementiezorg in deze regio. Maar daarbovenop biedt het koor een plezierige activiteit voor twee. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bij Con Amore gaan zingen, lotgenotencontact en voorlichting hand in hand. Het koor voorziet in een basisbehoefte van ieder mens om ergens bij te horen en het biedt structuur in de week. Want elke week, 52 weken per jaar, wordt er samen gezongen en genoten van muziek. Naast aandacht voor de mens met geheugenproblemen is er ook speciale aandacht voor mantelzorgers. Herman de Bruin stelt in het volgende gesprek de vragen. We praten in het volgende onderwerp over Con Amore Rotterdam. Con Amore lijkt me een koor, maar kan beter vragen aan Marjan van Dorp. Ze is in de studio, welkom. Dank je bent de initiator, staat hier, van de Bovenkamer en dementiedeskundige. Maar dat heeft minder met het koor te maken, denk ik. Hoewel, dementiedeskundige wel, want daar gaat het over. Ja, dat heeft zeker met het koor te maken. Ja. Geen gewoon koor dus, nee. Bijzonder koor. Ja. Vertel. Ja, vertel. Het is een koor voor mensen met dementie of met geheugenproblemen die samen met iemand uit hun buurt, dat kan een partner zijn, dat kan een dochter zijn, dat kan een vriendin zijn of een buurvrouw, die samen naar dat koor toe gaan en samen daar een leuke ochtend hebben. En dan zijn het allemaal liedjes die herkenbaar zijn voor die mensen, meestal. Nee. Juist niet? Nee. Nou, die zitten er zeker bij. Ja. Maar het is zo mooi om ook te laten zien bij dat koor dat we ook zelfs nieuwe melodieën aan kunnen leren. Mm-hmm. En je denkt bij dementie, dan slaat het brein niets meer op. Maar met muziek werkt dat anders. En het is zo mooi om te zien dat je dan iemand een nieuwe melodie aan kan leren en dat je daar trots op kan zijn en dat je ook kan zeggen, er gaat een heleboel niet goed. Die benen doen het misschien niet meer zo goed. Mm-hmm. Die ogen, die oren, het denken gaat misschien niet meer zo goed. Maar dit kunnen we. We kunnen een nieuwe melodie aanleren. Ja, typisch, dus dat gebeurt ook. Typisch dat melodieën zang dus wel beklijft eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Is daar een medische verklaring voor? Of, ja, daar zit een hele wetenschappelijke verklaring op. Maar jullie maken er mooi gebruik van. Want zo is dat wat levert het de mensen op? Wat levert het de mensen op? Ja, het levert een hele plezierige ochtend op voor beide partijen. Dus voor de mens met dementie ook, maar ook voor degene die ernaast staat. En natuurlijk is het goed om, ja, als ik het heb over bijvoorbeeld een partner, om ook tijd voor jezelf te pakken en eigen activiteiten te doen en niet 24 uur naast iemand met dementie te leven. Maar het is ook goed om plezierige activiteiten samen te doen, want daar haal je allebei energie uit en die energie heb je nodig om het langer thuis vol te houden. Is het dan zo dat ze in die veilige omgeving van andere mensen die hetzelfde hebben, lotgenoten eigenlijk, daar beter tot hun recht komen? Ja, daar is ook ruimte voor om met elkaar te praten na afloop of in de pauze. En ja, je merkt gewoon, we benoemen het ook gewoon van, je mag hier wat vergeten. Ja, als je geen zin hebt in die woorden, dan doen we het lekker niet. Dan mag je ook op noe noe noe of la la la zingen. Als we maar plezier hebben met elkaar. Dat is het belangrijkste. En dat het kwaliteit soms wat anders is dan van een ander koor verwacht, dat is dan helemaal niet erg. Nou, ik vind dat u gewoon een keer moet komen kijken. Ja, want ik vind dat is kwaliteit heel goed natuurlijk. Ja, we doen het tweestemmig, driestemmig. Soms mensen die solo kunnen zingen, die geven we gewoon ook een taak dat ze tot hun recht komen. Eigenlijk onverwacht dat mensen dat nog kunnen. Zeggen ze dat zelf ook niet? Ik had nooit gedacht dat ik dat nog zou kunnen. Verbaasd vaak, verbaasd. Ja. En het heeft ook een effect, want ze nemen die koormap mee naar huis en ze kunnen thuis weer in de herhaling gaan. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je daarmee bezig blijft. Ja. Want je hoeft niet daar wekelijks of dagelijks te oefenen thuis voor het koor. Want het gaat niet om de prestatie. Het gaat niet om de prestatie, maar wij zeggen wel, met kerst willen we een optreden doen. En dan moeten we eventjes oefenen met elkaar. Nou, dat is dan heel mooi om dat te kunnen doen. En we slijpen die nieuwe melodieën dan ook gewoon in. Dus je moet wel, je moet wat doen. En je neemt elkaar ook mee in die flow van, we willen het met elkaar goed doen. Ja. Dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Het koor Con Amore in Rotterdam zitten jullie? Ja, klopt. Hoe moeten mensen zich aanmelden als ze zeggen, god, dat lijkt me wel wat voor mij? Ja, mensen kunnen zich aanmelden via de website www.conamore-rotterdam.nl of via het telefoonnummer 06-153-714-74. Dat telefoonnummer staat ook op de website, neem klopt. Ik aan. Dus dat komt wel goed dan. Eén keer in de week oefenen? Ja, woensdagochtend. En waar? Wij oefenen op dit moment in Litwina. Dat is een zorginstelling in Hillegersberg. En daar kunnen mensen via de website wel terechtkomen. Ja, daar staan alle gegevens op. En ze mogen een keertje gratis komen kijken. Ja. Twee keer mag ook. Ja, ja. En dan gaan we eens kijken of het wat als je of het leuk vindt. En dan kan je altijd blijven. En dan betaal je een kleine bijdrage. En dan komt het allemaal je betaalt gewoon contributiegeld. Ja. Want normaal ging je ook naar de hockeyclub of naar het koor. Precies. En dat hoort er gewoon allemaal bij. Ik dank je wel, Marjan van Dorp, voor deze informatie over een bijzonder koor. Dat kan ik rustig stellen. I'm beginning to forget you. That old heartache is gone. I'm beginning to sleep at night. No more crying till dawn. I can hear your name mentioned now, and it brings no misery. I'm beginning to forget you, like you forgot me. I'm beginning to smile again, after crying for so long. I can hear the tune we loved so well, and it's just another song. I'm so happy that it's over. I'm so thankful to be free. I'm beginning to forget you, like you forgot me. I can hear the tune we love so well, and it's just another song. I'm so happy that it's over, so thankful to be free. I'm beginning to forget you, like you forgot me. Here before a half-open door with bright light shining through, and I hear my name, your voice is soft and it's telling me to come through. So I'm looking in, but I can feel this cold draft from behind. Baby, I'm in the right place, the wrong time. You can take my heart and run away, make me follow you where you go. I'm not in a place where I can let you, so all I can do is slowly forget you. And I remember just how good it felt when I met you, but now I must slowly forget you. Oh, the skies are gray and the rain is pouring heavily on my head. You offer shelter with a long embrace and a warm place in your bed. Yes, you do. Oh, and I'm so tempted to leave all that I have so far behind. Where's my mind? I'm in the right place, the wrong time. You can take my heart and run away, make me follow you where you go. I'm not in a place where I can let you, so all I can do is slowly forget you. And I remember just how good it felt when I met you, but now I must slowly forget you. Oh, the night is red and a mellow breeze of love is in the air. Love is in the air. And I pour the wine and we drink as if tonight we just don't care. Just don't care. Oh, and we fantasize and we dream perhaps somewhere along the line we'll meet again in another place, at the right time. You can take my heart and run away, make me follow you where you go. But I'm not in a place where I can let you, so all I can do is slowly forget you. And I remember just how good it felt when I met you, but now I must, oh, slowly forget you. Talent van eigen bodem, Alan Clark in de show. Slowly forget you. Dat is de titel van deze song, Slowly Forget You. En daarvoor hoorde je een country song van een zanger die op tragische wijze in een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Maar zijn muziek leeft voort. Jim Reeves, daar heb ik het over. En hij zong I'm Beginning to Forget You. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. That you have left me, I keep telling myself. that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Blijf aan me denken, dat zongen ze eigenlijk. Barry Robin en Maurice Gibb, oftewel de Bee Gees, met Don't Forget to Remember. De school Willem van Oranje in Oud-Beijerland is onlangs opnieuw gecertificeerd als senior TTO-school. Reden voor Omroep Hoekse Waard om na te gaan wat dat eigenlijk precies is. Je hoort collega Bert de Wolf in gesprek met Delroy Humphries. Een senior TTO-school, dat is dat... alle vakken, dat aantal leerlingen, zeg maar, die krijgen lessen in het Engels. En in het eerste, tweede en derde jaar gebeurt dat bijvoorbeeld voor ongeveer 60% van de vakken worden in het Engels gegeven. En dan is dat een junior teacher school. En dan als dat gedaan wordt ook in het vierde, vijfde en zesde leerjaar, dan noemen we dat een senior teacher school. En van dat soort scholen zijn er maar 58 in Nederland. Klopt. Waarom hebben we dat? Waarom? Het is, het komt voort uit het... We willen onze leerlingen een wereldburger maken. Dus we willen ze meer verbanden laten leggen met het buitenland. En lukt dat ook? Ja, dat lukt aardig goed. Want het is al een tijdje op de markt, die TTO-school. Het is wel een tijdje op de markt, ja. Maar dus, het wordt goed in de gaten gehouden. Ja. Is het moeilijk om een senior TTO-school te zijn en te blijven? Nou, we moeten wel aan een aantal normen voldoen en daarnaast andere standaarden, zeg maar. De les wordt gegeven hier in Nederland, zeg maar. Dus we bieden ze het tweetalig onderwijs aan. En het moet niet ten koste gaan van het Nederlands onderwijs. Het moet alleen een toevoeging zijn. Lijkt me lastig. Ja. Want als je zoveel vakken hebt... Ja. En er moeten zoveel vakken in het Engels gegeven worden. Wel, in het onderbouw, ze krijgen een aantal vakken in het Engels. En dan hebben we te maken met 60% van de vakken. Dus een aantal vakken, zoals bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, die worden allemaal in het Engels gegeven. En de bovenbouw, dan gaan we dan weer over in het Nederlands. En een aantal vakken blijven gewoon in het Engels. Dus de examenvakken, die blijven, die gaan dus in het Nederlands over. Nou zijn die mogelijkheden allemaal aanwezig. Hoeveel leerlingen maken daar ook daadwerkelijk gebruik van? Ongeveer 30%. Want het lijkt me best moeilijk. Ja, ja, het is wel best moeilijk, ja, maar ze hebben een vrije keuze om het te kiezen. Moeten ze daar dan eerst examen in doen? Nee, daar hoeven ze geen examen voor te doen. Ze moeten gewoon advies krijgen voor HAVO of voor VWO. Want op het moment dat jouw Engelse taalmogelijkheid beperkt is, dan ga je het moeilijk krijgen op school. Wat bedoelt u precies? Nou, als je niet native Engels spreker bent en je volgt je lessen in het Engels, ja, dan kan ik me voorstellen dat je minder meekrijgt van het totaal dan wanneer het in het Nederlands zou zijn. En dat in je resultaten gaat doorwerken. In het begin vinden ze het lastig, zeg maar. Dus we beginnen in september met lesgeven. Volledig in Engels. Ze worden gewoon ondergedompeld in het Engels. En tegen december aan, dan zien we echt daadwerkelijk een verschil. En dan spreken ze echt vloeiend Engels. Nog niet native speaker, maar de bedoeling is dat eind jaar 6 of eind jaar 5, dat ze dus near native worden. Ja, want dat las ik zojuist. Dat is eigenlijk wel een voorwaarde van de opleiding. Klopt. Dat je aan het eind van je middelbare schooltijd bijna native speaker bent. Klopt. Want dan kan je een aantal andere dingen gaan doen. Well, ja, dan kan je verbanden leggen met het buitenland. Projecten doen of zelfs werken in het buitenland. En we hebben ook te maken met internationale stages. Maar dan het communicatie vindt allemaal plaats in het Engels. Nou, even naar het kostenplaatje. Ja, het kost ietsjes extra om tweetalig onderwijs te doen. Voor de leerlingen? Voor de leerlingen, voor de ouders, ja. Per jaar, dan kost het ietsjes extra. Krijg ook wel een vergoeding. Vergoeding van de gemeente, van de staat? Nee, sorry. Vergoeding van school. Van school. Van school, ja. En de school staat ook voor hogere kosten, want tweetalig onderwijs, denk ik, kost ook geld in wat leraren betreft. Ja, het kost wel geld, sowieso. En daar hebben we ook soms subsidies voor nodig. Dan vragen we een subsidie aan en dat doen we daarmee. Ik hoor een licht Engels accent bij jou. Jij bent natuurlijk tweetalig. Ja, tweetalig. Dat geldt ook voor jouw collega's op school? Mijn collega's niet allemaal, zeg maar. Maar een van de voorwaarden om als third year school te zijn, dan heb je ook wel native speakers nodig. Dus je hebt een native speaker in het vak Engels. Sowieso om het vak Engels daarin te geven, tenminste één. En ook voor een reguliere vak, zoals biologie bijvoorbeeld of aardrijkskunde. En wij hebben nu ongeveer 4. 58 scholen in Nederland hebben het. Is het de bedoeling dat dat meer wordt? Ik denk het wel. Maar dat weet ik zelfs niet. Een school moet dat willen doen, zeg maar. En aan de voorwaarden voldoen, als ze dat zouden willen doen. Dus iedereen is vrij om het te starten. Maar het lukt niet altijd. Eigenlijk een overbodige vraag, maar zou jij het aanraden? Ik zou het wel zeker aanraden. Want het legt, je krijgt een breder perspectief van de wereld, zeg maar. En in de tijd van tegenwoordig, zeg maar, hebben we dat nodig. Want we moeten samenwerken met de wereld. Delroy Humphries, daar spraken we mee. Hij is tweetalig onderwijscoördinator op de christelijke scholengemeenschap Willem van Oranje, die de eerstvolgende 5 jaar weer het predicaat senior TTO school mag voeren. Door de jaren heen verweerd, een zee van tranen en verdriet, het liefhebben verleerd. Met het verstrijken van de tijd verdwenen alle scherpe randen. Erosie heeft haar werk gedaan, verteerde het verwijt. Vergeven en vergeten, aan alles komt een eind. geven en vergeten, dus ook aan alle pijn. Vergeven en vergeten, nee, kijk nu niet meer om. Vergeven en vergeten, die pagina die slaan we nu maar om. De barsten in de liefde, niet te lijmen dacht ik toen. Een kras mijn hart. Meer aan te doen, maar het litteken vervaagde en is amper nog te lezen. Gek hoe liefde je gevoel bespeelt en dat de tijd je heelt. Vergeven en vergeten, aan alles komt een eind. Vergeven en vergeten, dus ook aan alle pijn. Vergeven en vergeten, aan alles komt een eind. Vergeven en vergeten, dus ook aan alle pijn. Vergeven en vergeten, we kijken niet meer om. Met veel gevoel, met veel passie. Onze eigen Do en Vergeven en Vergeten. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. What you want to be right now. Let's Not Forget, zo heette dit. En dat was Curtis Mayfield, de man die vele grote soul-hits heeft gescoord. Maar vandaag lieten we hem in de late avond even van zijn andere kant horen. Dit was de late avond voor vandaag. Zo dadelijk hoor je nog Christy Knuckles. Uiteraard weer met in het thema van vandaag Always Remember to Never Forget. Maar voor mij zit het er vandaag op. En ik vertel je dat maandag er weer een nieuwe aflevering is bij je lokale omroep. Die zal worden gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl. Of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik kijk uit naar de volgende aflevering waarbij wij weer even een uur samen zijn. Dus wat mij betreft heel graag tot dan. Hey there, beautiful one. You there shining with glory. Would you let your heart hear if I sang about you? Or did you know that every fairy tale you love, they have borrowed your story? Other maidens so lovely and her heroes so true. It's just that this world is hollow and it wants to swallow any memory of who you really are. So always remember to never forget. When you look in the mirror, the answer is yes. Yes, you are pure as gold. Yes, you are beautiful. So always remember to never forget. Always remember to never forget. Like a treasure in the deep, your heart is a diamond. And your hero will do what it takes to find it, so he can hold it tenderly and become your defender. He even laid down his life just to make your heart his. It's just that this world broken and it wants to hold back any evidence of that kind of love. So always remember to never forget. When you look in the mirror, the answer is yes. Yes, you are pure as gold. Yes, you remember to forget when you look in the mirror, the answer is yes. Yes, you are pure as gold.